وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا حافظی لخیزان و گند و مالتی خوب کاتو برو جهانی نادیار برواد که هیچ تیگ لباره و نازالت دابرو تا دگه تشاری لوکانو لوی امبینی تو لکوگای پشیلا هنده کاری تایبتی می دوائی دی مولاد خرم نزانم برو کوگای پشیلا زو کدائی اول لبیر نتیه اگر راب کهید البین موت کشم بجيب هلا تدليب كم بيكورو تدليب كم تولي تهي لقوم بيبو ميلانا سربا سركتين پشکه یکی تر نیه کار رای یه مدده کنم خواهیم بگرم نظر دونی پت خوشا بگر را بیری دونه و خواهیم نه نوسن سلمانم پیلاوکانی با قرن امش معنی اویا لجر باران رویشتوا او اگر لجر پردک خوی بشار زایوا او پیلاوکانی بمشیویا با قرن دبون خوشتانو دزانن قصیه اگه جوانا او رانز نکر قرنو ایدی باگه ترید بدست اویا بله رگاکن لوکار بو اتا ایرا لوکات شمر دخاند باور نکم کس بتواند بمکاتا کما ام همو سیو زوره بخواد یلا دی زنم چی دتوانی؟ کرد نتوانی؟ دباش عادی چی چی وکانی دزیم؟ و دیار گزارستی که اشکراب و آتا ایلو او آتوی او کسی وکانی من دزی حی سرخر گره ولی ایلا نوی بابا اولا با جی درمینم های خوش باکا بردن ده کمی کری باش او من ناله ی دیشم لونه که و هر سیوم یه ده خواتن نا زنم چی لیب کم وستا بستا سس باستا کم من لگرفتی که زور گوره روزگار کرد برگری کرنه که زور باش بو زور سپاستا کم پیز دو سپاست ناکا فرمو سیو با تو زور سپاس مرانیم ای تو اما آگاداری که درباره بازاری لوکارنو از همین بخوین تو لدیه که ایما بس مختار ازانم بخوین تو بنسی دفتا بینی تو یا اکسیلتنش تو چه؟ صرف به تو چه؟ خوشک ده؟ مهران تو تا استا به تو اما بوی؟ ها او سیوکی چویا تو بیخو دمی که زر خوشی هیا بلام تو هر بو اما بسته به دوام کوتی؟ تو نتو بیخو؟ باشا ای خوم زر باشا تو کره که باشو در نرمی تو برغز تو دیده چون بولو کارنا لگل اونوارا اما هوا شهری که زور گوریم دریا چه جوانا مخمنی او پیاوا دبی بدوز موا نبت چی یا اکلیه چاره مکا با تو اتی با میلانو بله راستا لدوگر کشبا کرنو کردکی تو چون زنی چون کنیش وقتون تیش لپا کرنو کوره کرکی بدی نره که عدیش نیه او باشنی بودی میدانه حضر بی اصلیش ها ورن با روزنامه امرو کنی ترین حوالی کمالاتی و گریگ ترین بابت تیده لقیس خواه دیمه داره روزنامه لو کرنا لبابت تازه نه و گریگ ترین حوال ورن بخوانا لو کرنا نیزیان این در بازاری اها گیرون ندیتوا شایی لو کرنا لشاره هر گورکانی امولاته یا ام بازارشی گریگ ترین شینی ام نوچه یا کامو کلو پلو جگه سرمان بو للایان رو میوا لبر اوی اوی کم جاره چایی با بازار خیوا گوره رنگاوان پکوید الفریدوش بلاو اصایی بو همو پرسیاره کان رو میوا با بی بیزاری و ولان ادایوا سیری امیار یکا تنشتی که جوانا کلیلکی بسورینا کلیلکی؟ بله تو بینا منظاری که تیرش لشیوی امیاریم بینی و لشاری لکرنو تردنگ لکرنو شد کردو ها؟ بله یار تو زور لشارکن گراوید ای خیزانه که دولمان ده؟ دیپوت پاکر نو کوره کنه کارکی بیا بگیرا من الفریدون پیدا گوتری نامه اون دا پرسیاریشم لیب کهیت ایتیل با من آلکان خبر خانم نامه لو کارنات الفریدو بوستا باشه ایت بسیار ناکم بیمانی دادمی الفریدو زور باشه رومیو بابروین بابروین اما چی باوکه علی حوالی نید دست کوتو با روزنامه رو بینی تو ظلمو پیش بیره داتی پاری ها پنزه هزار دیاری دید با او کسی که هر زنیاریت در باره ام کرو یاقشککی اداد ست هزار ادرید با او کسی که هر توتیان اهینید با ام نامشانه کلخواره ویا ست هزار اما یکی نه ظالم دستم بدوائی داده گرم ای خواهی جان چون ندستم تا شو بزانو ما ایش زوانه ورن ده اما کاری تو نیا بیرم دیزی که باش کن یرمتی دادم لا تا پیسکا باشا پیویز بوا نکت بلام بلام چی دب درسینی ها باشا استا دین روزگارم که نیوت دادم بای کسم فیل بازی لطو خرابتر نیم ازاش بیانه باشا کم زور باشا ها بگرا لانه بیر داروشت بی آی قل دستم در ناسی خوشم به یک هرمتی من ده سپاس دکم او ای کسوشا نارکم او چیت گره ای بیاقم ها این دارم یه بودون دکم چون سپاس کم پیت بستاز نکا چون که تو یرمتی دم که تو من تاون برکرم به سینی سیو کم ولی هم زنده داشته که تیه ده هیا که لهم شانم گرینگ تیا ها لهم شانم گرینگ تیا رانیو جان من هی گز امتاکه یر نبیر نکم و هر که تک تو شکیری گرفته بوی آمن نتشتم مغزنی لیونیا ای بوچی دوکو توی تا اصایی بمشک آی ها؟ اما زر من دو بوین تاو که ایره من دوزیه و چی؟ لما داخای کل پوده؟ رومیو حسنده ای چاوره تانه کن چی دلی؟ بس بله ای بی عقل زیاد روی زورم ناوی من افتو تو بستا بلایه ترسن ها تو چی؟ علی من نشته نرو انزارکا او توی؟ رومیو الفریدو به تنیانی لسفرینده با شهری میلانو با کاری دو کلکش با کرنوا بلکو من دالکی یک جر زورن ایا حالی را کدنیان دو بسر بگرد بالا اقیده حتی ده سری انجام که بکنی